que acaba cantando Madalena de Wangraiza. Onde eu mono Lubambanu, esperança Lubangamu. Zibikiri indolame, biwamba tibiki zeyoko. Tomene ozaya kwaku, zidie kubu zika wawana. Mangaize litumbaye matoko, onzo mtu yo wandimado. Onzo diambu yaya, wanda ye mokena. Ina kakala kantanu, Madalena nge wanzaisa. Ongeyo mono lufambanu, esperanza lupangamu. Zipitidi njolame, biwamba kidiki zeyoko. Tomene oza ya kwaku, zige bubu zitwa wawana. Wanda izele ndumba ye matoko, konzo mtu yo wandi mato. Konzo diambu yaya, wanda ye mokena. Zingulo muntu ke novela ko a soki tuzolanga luzingulu abiza wakala nkento yevo ya kala alena wange yensi devuvu minya esperanza provincia du Zaire.